Kwa hiyo hii akili yahitaji chakula, yahitaji ilmu na maarifa. Kila wakati uwe akili yako wailisha, wailisha ilmu, wailisha maarifa. Wa huwa kalmir'a, akili imeketi kama kio. Kullama zada lihtimam bitandifiha min alghubari waladran kanat ahsan hala fi taadiyati wadhifatiha. Ile akili ni kama mfano wa kio. Kila kio kikisafisha, kikiwa kisafi, ndio yazidi kile kio chazidi kufanya kazi yake. Ukija ukijiangalia wajiona vizuri, si ndio? Taib, kile kio kikiwacha kikiwa na vumbi sasa, kisha uje usimame pale, wajiona? Haujioni. Na kama waona, waona vitu tu, lakini haionyeshi kwa tafsil kile kilichoko mbele yake. Lakini kila kisafishwa kile kio, lile vumbi likiondolewa, chazidi kung'aa na kufanya ile kazi yake kwa uzuri. Na kwa sababu ya kima ya ilmu na athari yake katika kuinyoosha akili ya mwanadamu, haris al-Islam ala an yaj'alahu ay al-ilm faridatan ala kulli muslimin wa muslima. Kwa kuwa ilmu ina kazi kubwa sana katika kuhifadhi akili ya mwanadamu, Uislamu ukaifanya ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu, awe ni mume awe ni mke, faradhi kwa kila kutafuta ilmu. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. كتفوت علم يا كشريا نفراذي جو يا كلا مسلم. إذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم محافظة على العقول. نتوما صلى الله عليه وسلم أم فراذيشا كتفوت علم يا كشريا إلي كيهفاذي أكيليا منادامو. لأنه لا قيمة لعقل جاهل يكون عرضة لكل ما يخطر عليه من الأوهام والخرافات. هكونا قيمة ولا فائدة وكيل جنجا أمبايا يبوكي يكيتو چوچوتي فيلين فوامبي ويكبالتو. هكونا قيمة كتك أكيل جنجا نديومانا شريع هايكو كبالي هيجو ikakuamrisha Muislamu utafute ilmu. Sasa hapa ndio nataka kutoa mifano ya khurafati na mambo ambayo hata akili timamu ikikaa ikizingatia vizuri haiwezi kubali. Lakini kwa nini watu wachezewa akili? Ahlusunna washukuruni sana, wallahi wasaidia sana katika kuelekeza hii, kuhifadhi akili zenu Waislamu. Mtawapeni mfano ambao takriban nyote nyinyi mwajua, na kama hujui basi pole. Kuna klipu ilikuwa yaenezwa ya shekhe mmoja wa hawa jamaa zetu ahlu tariq, asema basi kuna mama mmoja alikuwa amemwahidi bwana fulani Yusufu, aitwa Yusufu sio, kuwa ataslimu kabla ya kufa. Albidhi yazungumza, ataslimu kabla ya kufa. Sasa bwana mara akasikia yule mama ankufa, wengi mshasikia klipu. Yule mama ankufa, akaja Usufu haraka haraka na harara harara, na mkimbi akifika pale, mbona wewe mama ankufa, si usema utaslimu kabla kufa? Yule mama akaamka kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan, kisha akafa tena. Hiyo ndo kazi ya maulidi hiyo. Sasa kama akili yako wewe hukuihifadhi, moja kwa moja hapa ishafanywa nini? Ishachezewa akili yako. Ah, hakufufuliwa Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo mpaka kufa kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani lau kama ammi yake angesilimu. Sasa hukumu katika kuchezewa akili, ambako Muislamu hatakikani achezewe akili yake namna hii. Mtawapeni mfano mwingine. Sasa hivi mimi nimetoka kwenye rumu pale, nimesikilizishwa klipu moja, nimeshangaa sana. Jamaa wamekaa, kuna makaburi pale, kuna shekhe mmoja yule nilimwambia salama, mumkumbuka nyi wale ambao washoistian maelewa ninazungumzia, niko Dar es Salaam kule. awaambia wenzake kuwa hawa watu hapa hawakufa, wamefanya intikali tu kutoka nyumba moja wakaenda kwenye nyumba nyingine. Kwa hivyo hivi sasa tunavyozungumza washakuja wako hapo wanasikiliza. Mbona napata taabu akili yangu kuchezewa namna hiyo? Mimi si nasoma katika Qur'an aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun wa innahum mayitun. Sasa wewe utuambia hawafi vipi? Hawa si maiti hawa, hawafi hawa. Hawakufa. Sasa wewe unataka kukataa aya Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, wewe wakataa mauti. Mimi sikutarajia bwana kuwa mtu ataambiwa mwajua kuna kikundi cha kufar hawaamini kama kuna mbingu hapa juu, wasema kuna tundu. Sasa kuna watu kitu waona na macho hivi hiki hapo na pia iwakataa. Kisha mshindani anzun walau tara, ushausikia msemo anzun walau tara. Anz ni mbuzi, anz. Siku moja walikuwa watu wawili wamesimama mahali mlimani kule, kuna mnyama mmoja asema yule ndege kama kunguru hivi, tuseme yule mkunguru. Yule mwingine amwambia yule mbuzi. Mara katika kukaa washindana, akaruka pata pa akaruka, atakuwa nani yule mwenye kusema mbuzi? Akisema anzun walau tara, hata akaruka mbuzi siaruka bado mbuzi. To be continued. Yani ushindani huu sasa waonyesha akili yako ya chezewa. Asema hawa si maiti na wako hapa watusikiliza. Kwa ushahidi gani wewe waona wakusikiliza hapo? Wankuambia wewe na wajua yale unawasema, mashaallah, hawa wanamshinda mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akili yangu haitakukubali bado, kwa sababu nasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika haudhi yake aeleza kuwa wa innahu la yu'ta birijalin yudaduna anil hawd, kuna watu watazuiliwa wasinwe katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapouliza kuhusu wale ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui kile ulichokizua baada ya wewe kuondoka, hujui wewe. Ah, kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui yaliyojiri baada ya kuondoka, hajui. Aambiwa na malaika innaka la tadri ma ahdathu ba'd, hawa tuwazuia, wewe hujui wamezua nini baada ya kuondoka hao. Fa aqulu suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan lilladhina ghayyaru ba'di, na wawe mbali kabisa wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni Rasulullah, wewe waje kutuambia maiti bwana wakikoani bwana wajua maiti, sisi ndio tutajua, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujua kilichojiri baada ya kuondoka alaihi salatu wasallam. Huu ni mfano wa pili, na mifano mingi mimi manake wa jamaa wacheze watu sana. Ukiwa akili yako hukuizuia vizuri ukaifunganisha na sheria ya Allah, itachezewa sana, itachezewa sana. Na wallahi wengi katika wale waliochezewa akili zao ni kwa sababu ya kukosa elimu ya kisheria. Lau kama wangejua elimu ya kisheria inavyoelekeza, hawangekubali kuchezewa akili zao, sababu sheria imekuelekeza wewe katika kuihifadhi akili yako. Akili yako imehifadhika. Kama nilivyotajia mifano mingi, wewe waambiwa kwa mfano samai ndawa, mwajua samai huku kwenu mwajua, sisi kule Mombasa hatuijui, tuiona tu kwenye maklip, kisha tuambiwa hii inaitwa samai. Nafikiri upiga na firimbi, sio samai kwa na firimbi, pigwa firimbi ndani ya msikiti, kisha jamaa akasema ndawa, tena ndawa ya kila kitu mpaka katika yale maradhi yaliyotajwa. Maradhi gani? Ya ukimwi, sio samai ndawa ya ukimwi. Sasema hivyo albidha msemeni, haina haja kufichana, ndio hivyo ilivyo, si clip inaenea. Lakini la kushangaza sasa ndio akili yetu haitaki kukubali kwa sababu imehifadhiwa biidhnillah na sheria ya Allah. Ni kuwa mbona wewe ukienda ukiwa mgonjwa unaenda hospitali? Bali wengine wamekufa mahospitalini. Walikuwa somewe samai kisha iwe dawa, sio? Umeelewa? Ilikuwa waifadhiwe yani watibiwe yale maradhi yao kwa kupitia samai. Kwa ukiwa mgonjwa hata usijali wewe. Chukua firimbi tu, mwambie mtu apige firimbi, alafu uamke wewe mzima. Akili haikubali iliyohifadhiwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna kima ya akili jinga ambayo ni urba ya kila kinachopita katika kile khurafati. Famithlu hadha al-aql la yudriku al-masalih ad-dunyawiyya fadlan 'an al-haqa'iq ad-diniyya. Akili mjinga haiwezi kudiriki maslaha ya kidunia, wacha uhakika wa kisheria, hata maslaha ya kidunia pia haiwezi kufikiria. Ndio pale waweza kumwona mtu katika mambo ya kidunia pia afanya mambo ambayo hayaingii akilini katika mambo ya kidunia. Hebu wefikiria aje mhubiri akwambie mimi nikiosha pesa zako za wanyingi, sioelewa, waleta pesa zako kama milioni kisha sijui ana maji gani akiziosha zageuka milioni mbili. Mambo ya kidunia, si ndio? Jamaa tipwa tipwa mpaka benki, aenda kutoa milioni zake moja, huyo aenda zake kwa nani? Kwa pasta bwana. Ah, ziombee bwana ziwe milioni mbili. Akili yako nzima bwana. Mara wasikia amekoniwa bwana, zimbadilishwa ziwe kwa pesa feki. Na Roho Mtakatifu anasema wewe ukiwa una shaka shaka basi upate. Aona basi mimi nilikuwa na shaka kweli, kumbe ashaibiwa. Na aamini yeye. Angalia watu walipochezewa na akili hapa Kilifi tu. Wakapelekwa, wakafungishwa karibu mwezi mzima wakafa. Huku katika kucheza na akili za watu. Uislamu umekuja kumhifadhi mwanadamu akili yake. Asikubali kudanganywa. Aambiwa huyu maiti huyu, ukimuomba lile lako utapewa. Maiti, hebu mlazi hapa. Hawa chanzi waje mwanzo waondoe kwenye uso wake. Apandiwe na nzi maiti kwenye uso wake, aweza kumuondoa? Sasa ikiwa hawezi kumuondoa nzi kwenye uso wake, ataniondolea mimi matatizo yangu? Matatizo nilionayo hayaweza huyo? Sijui mwaelewa. Si akili tu mpewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria ikakuhifadhia akili yako. Sasa wewe ukiondoka nje tu hiyo, basi utachezewa akili yako. Hapo ndio watu wanapochezewa akili. Kwa hiyo fayasiru farisatan lilbid'ah, ile akili sasa yaoni kama kiwindo cha windo na mambo ya uzushi walkhurafat walinhirafat alfikriya. Kwani kitu gani kilichowapeleka vijana mpaka wakaenda wakajilepua lepua wakajiua katika sehemu mbalimbali? Na anaambiwa akifanya hivyo yenda wapi? Enda peponi. Na akakubali achezewa akili. Akakubali bwana, kubali kabisa. Kwa mimi hiki ninachokifanya nenda peponi bwana. Zamani tulipokuwa tusoma shule, sijui wengine wasema ni urongo, sijui kama ni kweli, wachezea Waafrika ama ni kweli. Kuna vita tumevisoma katika historia vinaitwa Maji Maji Rebellion. Sisi kama makumbuka jamani, wale wadau wenzangu tulisoma huko nyuma. Makumbuka Maji Maji Rebellion. Waambiwa bwana wale jamaa wakiruka chomo pale, risasi za Mjerumani hazipiti, sio? Jamaa chwa wafa tu. Chwa. Mpaka mzungu akasema acha ndugu zangu. Na waua tu wa waruka chomo tena. Kila akiruka chomo hiyo uwao. Wewe wacheza risasi uruke chomo hivi ndio usichomolewe na risasi. Sasa huku katika kuchezeana akili, akili timamu haiwezi kukubali. Sheria imekuja kuihifadhi akili isikubali khurafati na mambo ya kijinga kama haya. Na wote wanaochezewa akili kama namna hii ni kwa sababu ya ukosefu wa ilmu ya kisheria. Hawajafikiwa na ilmu. Lau kama wangelikuwa na ilmu haya mambo yapo. Na nyinyi tizameni, kwa namna ahlus sunna wanavyofichua hizi khuzabalat na khurafat kila wanapozungumza jamaa kidogo wana siku hizi wana tahadhari tahadhari utawasikia hata ukitakuzungumza mimi nasema tu mujarrab kama wewe unataka fanya ukitaka usifanye mwisho sema hivi kwa sababu sasa ashajua kuwa kuna wengine watamuuliza hili umtoa wapi ili na sisi pia tufaidike hebu nionyeshe umtoa wapi sasa kidogo ahlu sunna alhamdulillah ule mchango wao wa kuelimisha watu umesaidia katika watu kuhifadhiwa akili zao warubama العقل الجاهل وقت مجين يصل به الحال إلى الشرك بالله تعالى من حيث لا يعلم مبقى وقت مجين متوفقية كتككم شركيشا الله سبحانه وتعالى بلا كجور بسبب جهله المركب وسباب يولو جنجا تينا concentrated مركب يعني أجنجا وسباب anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mjinga shaa am aba na haya maneno siyasemi mimi Allah subhanahu wa ta'ala sema qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu man ayyuhal jahilun hivi mwaniamrisha mimi ni muabudu asiyekuwa Allah enyi wajinga kwa mshirikina ni mjinga vipi utapeleka haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiumbe kama wewe kiumbe kama wewe hebu fikirie wallahi tena wa jamaa wafanyia watu idhlali ya ajabu tawapeni mfano ona hapa nilivyokaa kuna watu kwa kule kuwachezea watu akili mimi naomba nitawapa mfano mimi bado nikimaliza hapa naje kwa watu wa marungi eh? Sasa hivi acha nimalize na hao jamaa achezea watu akili huu mkono jua kuna wale jamaa zetu mkono jamaa wa ubusu sio kuna klipu moja kama mshaiona ya kule Indonesia jamaa yetu mmoja kule amekwenda kule sasa wale watu kwa heshima wanaompa wataka kumbusu mkono mmoja wafanya nini ameweka mkono wake chini mshaiona klipu eh ameweka mkono wake chini sasa wale watu waje wapiga magoti wallahi alazim kisha yatambaa hivi na magoti afika pale ambusu jambazi mkubwa na amekaa alafu ajifanya tasiye yani wewe wafanya watu wajinga kiasi hivyo kitu gani kilichowafanya wale watu waweza kupiga magoti eti kwa sababu ya kumbusu mtu mkono wake ambaye akiumia huu atautumia huu chooni sijui mwelewa mimi nikunyenyekee wewe mpaka nikuinamie nikupigie magoti kisha ukitoka hapo wewe wasikia mkojo uenda chooni kama mimi vipi wewe nipige magoti nipitembee na magoti nje nikubusu mkono wako wewe nani wewe wewe nani wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanyiwa hivyo amewakataza masahaba akije wasisimame na yeye ni mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam na masahaba wakimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawasimami kwa nini? Kwa sababu wajua achukia hicho kitendo. Alikuwa achukia akija katika majlisi ya masahaba wamsimamie. Kaeni hivyo hivyo. Iwaja alaihi salatu ni mbora wa viumbe. Kuna watu bwana wakiingia kama hamkusimama nyinyi takoma. Mna heshima, mna nini? Unajua mimi nani? Mimi mbwa mbadi fulani. Mwisho wa kuisha sote tutakula pilau ile ile tukisha tutakwenda maskani yetu zote tuijua. Wewe na sisi tena tuweza kukufichia pilipili pale chini ukaenda mbio wewe kuliko sisi. Nini? Kudharaulia na kufanyana akili za chezewa namna hii. Kwa sheria imekuja kuihifadhi akili yako wewe. Ikuhifadhi ile akili yako isichezewe na watu kama hawa. Tafuta ilmu ya kisheria. Akija yule mtu akifanya kijikono chake hivi chini na wewe umnyoshia mguu hivi au wewe unua juu. Ukiweka hapo nitakupa mguu. Maana yake mguu ndio uko chini. Usitufanyie madharao ya kiasi hicho. Haya na kuna wengine akiingia kwenye gari afanye hivi. sio anaangukiwa na friji, lakini afanye hivyo, kisha nyimuje mbusubusu, usiulegeze sana mkono, hatari siku hizi ulimwengu. Fanya hivi, shauri yako, mwisho tuonekana watupa mawe, hatari sana. Kwa ule ubwenyenye na kuchezea watu akili si sawa. Binadamu ana heshima yake, ibakishe vile vile heshima yake. Kwa hiyo sheria imekuja kukuhifadhi wewe akili yako. Njia nyingine katika kuhifadhi akili, sasa tuje kwa wao wengine sasa. Tahrimul muskirat wal mukhaddirat. Sheria imekuja kuharamisha ulevi na miadarati, madawa ya kulevya ni haramu. Wa tahrimu kulli ma min sha'nihi an yu'athira 'ala al-'aqli, bali na kuharamisha kila ambacho jambo lake ni kuiathiri ile akili ikawa haifanyi kazi kisawa sawa. Wa yadhurru bihi, na kila ambacho chaidhuru akili ya mwanadamu ni haramu. Au yu'attil taqatahu, au ikawa itaondoa ile nguvu ya akili ya mwanadamu. Kalkhamri, kama pombe, walhashish, bangi, wa ghairiha, walmarungi, na marungi pia yamu mundani, na vinginevyo katika aina mbali mbali za ulevi. Vyote hivi vimeharamishwa, ni haramu. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala sema, wa amma al-khamru faqad ajma'a al-muslimuna 'ala tahrimi shurbi al-khamri. Kwa ijma'a ya Waislam, hakuna ikhtilaf kuwa kunwa pombe ni haramu. Wa ajma'u 'ala wujubi al-hadd 'ala sharibiha, na kadhalika ijma' ya kusimamishiwa haddi, kuchapwa viboko hivi kwa yule mwenye kunwa pombe, sawaun shariba qalilan au kathiran, awe amekunywa chache, kwa sababu kunywa chache ndiyo njia inayompelekea katika kunywa nyingi. Kwa hikma ya kisheria ikaharamisha chache na nyingi. Kwa huwezi kusema kuwa mimi na vijiti viwili tu vya marungi, wewe pia umo, haramu, haifai. Kama vile tumwambia yule anayekula kilo kumi haramu, na wewe unayekula si vijiti viwili pia ni haramu. Yote ni haramu. Hapo ndio mwisho wa maneno ya Mwenyezi Mungu. Wayastawi qalilul khamri wa kathiru fil hurma. Iwe ni chache iwe ni katika uharamu, yote ni sawa. Lianna al-kathira muskir wal-qalila da'iyatun ila al-iskari. Kwa sababu ukinywa nyingi itakulewesha, na kichache ukinywa kitakupelekea wewe katika kwenda kunywa nyingi. Kizoea leo, kesho utapiga, leo piga tama moja, kesho tama mbili, na pia glasi moja, kesho wapiga chupa nzima, walewa aswa. Wala yatimu al-maqsudu shar'i illa bitahrimi, na malengo ya kisheria hayawezi kutimia isipokuwa kwa kuharamisha vyote. Fa ulhiqa bil kathir saddan lidhari'ati, kwa hivyo ikawekwa chache, hukumu yake ni sawa na nyingi, ili kuzuia njia ya watu wasije wakaenda wakanywa ile nyingi. Wa itmaman lil maqsudi shar'i, na ili kutimiza malengo ya kisheria. والحكمة من تحريم الخمر والمخدرات, حكمة كحرميشة بومبي نفينا فيلويشة, المحافظة على نعمة العقل والإدراك, كيفاذي نعمة يا أكيلي نمتك ديريكي نكويلي وكيلي نتشوان بيوا. أساليو وتوبات باذي واتو وشندانا كونفانو كتك وحلالي ومروز لابدا واكوم wanisikilize makini, haswa haya marungi mapya yaliyokuja yaitwa mgoka, si mgoka, mgoka kitu mgoka, mwaelewa nyinyi nazungumza nini. Majani kama ya mwarobaini yauzu, nyote mwafahamu. Mara nyingi waambia ndugu zangu kule Mombasa, ukimuona mtu anza kutembea katikati ya barabara inaopeleka magari mbio, ujue ankula mgoka. mje nielewe nazungumza nini. Ukitembea barabarani ghafla umkuta mtu atembea katikati ya barabara hana shati, amevua nguo ambakia na suruali, jua kali, yuko katikati ya barabara huku yakimbia, huyo angula Mungu kaa, akili yake haifanyi kazi, ashakuwa mwenda wazimu. Wasema kuwa zaidi ya 90% ya wenda wazimu wa Mombasa, nazungumzia kule kwa sababu mmeona statistics kwenye gazeti, zaidi ya 90% wamepelekwa kule kwenye hospitali za wenda wazimu na Mungu kaa. Mmefahamu sio? Ndio uliowapeleka kule kwenye hospitali yao. Walikuwa na akili zao timamu. Wakala ikawapeleka kule. Na kuna wengine wakapata matatizo ya tumbo, wengine wakapata matatizo ya koo, wengine wakapata matatizo na familia zao zikavunjika kwa sababu ya kula yale madude. Alafu ya uzo rahisi tu. Kwa wale waliokuwa hawawezi kununua yale marungi ya maelfu yale, kwenda kwenye maboksi pale shilingi 50 na kifuko chake mwenyewe, aondoka aenda kununua uenda wazimu. Kaifa yas'a fi jununi man aqal, kama qala Ibn al-Wardi. Vipi mtu akimbilia uenda wazimu na ana akili? Akili yako timamu, aenda kununua uenda wazimu uende nao nyumbani, akili yako iko kweli? Alafu washindana sasa, wenye kushindana kusema kuwa marungi halali, sikilizeni, mimi nawapa challenge. Nenda kanunue marungi, tena nakuelekeza swa, nenda sokoni pale kanunue Mungu kaa wa shilingi 200 tu, alafu kaa wewe na mke wako na watoto wako, mtandike mle. Si halali? Kwani halali kula kabeji ama kula sukuma wiki? Sisi twapika mboga nyumbani tuana na watoto wetu na wake zetu. Sasa hiyo si mboga wewe wasema, haina madhara, haina chochote. Kaa wewe na mke wako na watoto wako mle, kisha mkae muangaliane pale mambo yaenda vipi. Mwanzo ataanza mtoto haita kueleweke ita nini. Mara muna mama amegeuka mpiga makofi baba. Baba amekaa mshtuka. Yeye anampeleka chini, yule mama yamkwenda juu, yule mtoto haeleweki. Ile nyumba itageuzwa kichwa chini maguu juu. Kisha siku ya pili utakuja kutuambia haramu. Kikweli huwezi wewe kwenda kusema kuwa hii ni halali kisha ukasema lakini siwezi kukubali mtoto wangu wale, siwezi kukubali mke wangu wale, si halali? Wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Sasa hii si khabith, ni halali sio? Kwa nini useme muharramun ala azwajina, hii haramu kwa wake zetu lakini kwetu halali? Nenda kale na mkewe na watoto kama wewe ni mkweli. Hii challenge nawapa. Hiki kisa nikieleza wa jamaa wacheka. Kuna bwana mmoja namjua mimi, alikuwa zamani akila marungi, sahibi yangu namjua, akawacha. Anaambia mimi, bwana mimi nashuhudia kama mlaji wa zamani wa marungi kuwa marungi haramu. Kwa nini bwana? Asema mimi nilikuwa nala marungi na navuta sigara, vitu viwili, na mara nyingi ukila marungi itakuvutia kwenye mihadharati mengine, na hii ndio hatari yake. Sema bwana, siku hiyo niko mahali nawasha sigara hivi, kile kijiti cha kiribiti kifanya nini, kikaanguka chini. Kwa nini kinaanguka? Akachukua kijiti kingine akawasha ili kutafuta kile kilichoanguka chini. Mara ya kwanza sema kikazima. Akachukua kingine akawasha, akatafuta, ikafika kama cha tatu cha nne hivi ndio akakiona. Alipokiona kile akazima hiki, akachukua kile akaanza kuwasha. Sijui umeelewa. Wallahi alazim anambia mwenyewe akifika ya nne sasa iwawashe, kisha mimi napoteza vijiti vitatu kumbe kwa ajili ya hiki kimoja. Marungi hana adabu, kisha sema mwenyewe. Aniambia wewe, kwa hilo jambo tu nilijua mimi mlevi, akili yangu si nzima, haiko sawa sawa. Na wewe muangalie anayekula ya madudu yuko hali gani. Sheria bwana imekuja kuhifadhi akili yako Muislamu. Kwani kuna vitu vingapi vizuri vizuri vya halali waweza kula ndugu yangu? Vingapi mpaka uende ukatafute madawa ya kulevya? Sasa tuje kuzungumza kwenye ma brown sugar. Sasa na haya maradhi mengine afana Allah wa iyyakum, na Allah awaongoze ndugu zetu wengi wamezama katika mambo haya, nasallallahu yahdiana wa iyyakum. Wengi tu wako mitaani, ndugu zetu kabisa tuwajua, wengine tumekulia nao tumeishi nao maskini, wakaingilia. Hili ni janga, janga baya sana. Mshaona nyinyi yale maafa yaliyoletwa na jambo la kutumia madawa haya, waita hard drugs, cocaine hizi, brown sugar, na siku hizi kumezuka matembe hayo, yule mtoto akimiza ule ulimi wageuka rangi ya blue. Alafu huwa na roho ngumu sana, yani aweza kumkata mtu kwa mapanga hajali. Akili yake ikirudi sawa sawa, ah, nimefanya nini mimi? Kumbe ni yale madawa anayokula yamfanya akili yake iruke, awe kama mfano wa mnyama. Sasa hiyo akili inaoruka hiyo, ndio Uislamu umekuja kufanya nini? Kuihifadhi isifikie huko, ikakuharamishia wewe kutumia hii mihadarati. Usitumie haya madude. Allah akurehemu wewe, akutakia kheri, akakwambia hiki usitumie, wacha haramu. Leo mitaani bwana, mzazi akipata mtihani, Allah awaondolee mtihani huu. Tuwaombeni dua, wallahi wale ndugu zetu wengi tu, Allah awaondolee mtihani. Mzazi akipata mtihani wa mtoto anayekula yale madude, Allahu akbar, ataibiwa ndani ya nyumba yake huyo, mpaka sufuria za chakula. Siku moja tumekaa mahali hivi sisi wadogo tu kitambo, kuna nyumba moja hapo tumekaa nje, kuna kijana ambaye atumia ile madude yuko yaishi hapo. Mara tumeketi hivi uchochoroni, tuona sufuria ya mtele mtupwa, sufuria ya mtele, wallahi alazim, ndio shuhudia na macho tena inkita vizuri kabisa, haikugeuka hivi, inkita vile vile kama iko juu ya jiko, yaani imerushwa kwa ustadi sana. Mara jamaa yotoka, sasa vipi bwana, shilingi 50 tu ni, yaani atafuta tu senti ende akaharibu akili yake. Nyumbani bwana, watu wakija time ya kula, ewe mtele unkwenda, umbakishwa mtuzi, na ule mtuzi kwa sababu haurushwi, tukirushwa utamwagika, lakini pia ungekwenda. Jamaa ankwenda na mtele, watu wankuja wakati wa ghada, hakuna mtele, mumuona fulani kusha yeye. Na naam, sisi tunaona na macho, tumuona yeye afanye hivi, mambo yafanyika. Sasa wewe waona mtu akiwa na akili yake timamu aweza kufanya jambo kama hili bwana? Kweli wewe hujui kama nyumbani utajulikana tu, wale watu sio watakuja kula, wataona ule mtele hauko. Lakini watu wafanya, sababu nini? Akili yake haikuhifadhika. Simuona sheria yetu vile ni nzuri sana, subhanallah, sheria yetu ni nzuri sana. Lau kama tungelijifunga na hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, tungehifadhi akili zetu, kwa sababu katika malengo na makusudio ya sheria makubwa, hifdhu aqli al-insan, kuihifadhi akili ya mwanadamu ihifadhike, isichezewe. Ulevi kitu kibaya sana. Yakulu al-Alusi rahimahullah, Imam al-Alusi katika Ruhu al-Maani tafsiri yake akisema, law lam yakun fiha ay fil khamr siwa izalati al-aqli wal khuruj an hadd al-istiqamati lakafa, law kama kusingelikuwa na madhara katika pombe isipokuwa ile akili tu kuondoka, mtu akawa ametoka katika ule usawa, yatosheleza kuwa haya ni madhara. Fa innahu idha ikhtalla al-aqlu hasalat al-khaba'ith biasriha, akili ikipotea tu kila aina ya maovu yatafuata pale. Akili ikipotea tu kila aina ya maovu yataingia pale ndani. Ndio kaona mnywaji pombe afanya mambo mengi sana ya ajabu sana. Mnywaji pombe afanya mambo mengi. Kefu yule ambaye atumia madawa ya kulevya ambayo ulevi wake umezidi pombe, mengine yachekesha, mengine yasikitisha. Pale bondeni anaitwa Kilifi, Kilifi. Kilifi kule Mombasa, si Kilifi, Kilifi ya Mombasa. Wakati tulikuwa tukisoma shule Aldina Vizram pale secondary, walikuwa wako wengi watuwaita majanki, wako wengi sana sehemu ya kule. Kuna maskani pale ukawa laini vitona wamekaa. Sasa akitokea polisi, wale jamaa wote wafumkana, wakimbia. Jamaa waje, wakimbia. Sasa kuna mmoja siku hiyo yeye ndio yuanza kutumia, ndio yuanza ni kutumia pale, ndio ashatumia, ashafika, yuko juu kule, wajua wajiona kama yuko kwenye mawingu vile. Ndio yuamaliza kutumia ule uraibu wake, mara sikia wenzake, jamaa waja, na yeye sasa ndio pale, sasa ndio yuamaliza, yani kama pombe yuamaliza kinywa, tama la mwisho ndio yambiwa waja. Sasa kwa ule ulevi hawezi kwa nini kukimbia, mwajua hawezi kukimbia sababu alilewa. Mwajua alifanya nini? Amfanye hivi kitu chake mfano, katika akili yake ashakimbia, hamjaelewa bado. Kitu chake mfanya bah, ana kageuza shakalana, wenzake washakimbia, akaja akakamatwa mzuka akakamatwa, akatiwa pingu huyo kapele ankimbia, yeye aona ankimbia, wenzake wote sasa vile ulevi umefika juu kabisa, akatikisa kichwa tu kisha akalala pale pale. Katika akili yake aona asha tena nkimbia mbio kweli kweli, kumbe yuko pale pale ankaa, ashikwa. Kwa nini? Kwa sababu akili imefunikwa, haifanyi kazi. Kuna mengine nawaambieni yasikitisha, kuna mengine waweza kucheka, lakini ndio ilivyo. Leo kuna makundi mbali mbali ya vijana mpaka umri wa miaka 13, 14, kuna tembe hula hizo, nawaambia zafanya ulimi wa rangi ya blue, kwa sababu wajivuta kwenye mavideo kisha hawatoa ulimi kama mbwa, ule ulimi wa rangi ukarangi, akila ile tembe. Wana mabisu hao vijana, wakikupata hawana huruma, na ni vijana wetu, si vijana ati wa vijana wamuona huyu mtoto fulani na huyu mtoto fulani, lakini wakikupata kwenye uchochoro wewe, inshallah ukubeba ndururu, wao ni waone damu tu imwagika, watakudunga dunga visu na nini. Bwana, mtu pengine hukubeba chochote, lakini kilichomfanya vile ni kwa sababu akili yake haifanyi kazi sawa sawa. Na lau kama akili zao zingelikuwa zimetumika katika njia ya istithmar, subhanallah, pengine wangekuwa ni nusra kubwa katika huu umma. Kwa hivyo Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mwanadamu, na hizi ni katika baadhi ya njia mmezitaja kusudi, sababu ndio zilizoenea katika mshtamaa wetu, mmekusudia kuzigusia. Lakini pia kuna faida ya mwisho ambayo nitamalizia hapa, maana time imesonga. Huu ulevi msidhanie kuwa baada ya Uislamu kuja ndio watu wameelewa madhara yake, bali hata wakati wa jahiliya kuna baadhi yao walikuwa wakiona yale madhara yanayopatikana katika ulevi, hata kama ni wachache. Qala ibn Abi Dunya, ibn Abi Dunya katika kitabu Dhammul Muskir asema, balaghani anna Qais ibn Asim qila lahu fil jahiliya, imenifikia habari kuwa huwa Qais ibn Asim aliambiwa wakati wa jahiliya, tarakta sharaba, umewacha kunywa pombe wewe? Jamaa wameshangaa, umewacha kunywa pombe? Qala, akamjibu yule bwana akamwambia, lianni raaituhu mutlifatan lilmali, kwa sababu mimi nimeona pombe yaangamiza mali ya mtu, sababu mlevi yeye mali yake yote ataka kuitumia kwenye ulevi tu, kila akirudi akili yake sawa alewa, na kila akiwa na pesa nyingi azidi kulewa, na aweza asitosheke yeye akaonulia na wengine, na akilewa ile tray mbili, tray aswa mbili, wape watu, aweza kusema kwa ule ujinga wake, sasa akili haifanyi kazi, mtalipia watu baa nzima. Na wale vile wenzake wakishasikia, twalipiwa, lete mbili, lete nne, walevi, walewa kweli kweli. Lakini kitu kimoja mimi cha nishangaza cha walevi, siku moja naomba ujaribu, jaribu upite mahali kuna baa wanketi walevi hivi wanne watano wanua pombe wote walevi ya mjambo kwa hisani zako, jaribu mlevi babako hakubali kuitwa mlevi, kumbe mwajua kama makosa yakubali mlevi kuambia mlevi kikweli, yani mwajua ushawahi kujaribu wanketi walevi hivi wanwa wakaambia walevi ya mjambo, utasikia jawabu wewe utatukanwa wewe, matusi yote uliofikiria hujawahi kuyasikia utayasikia hapa. Utajua kama ulevi kitu kibaya mpaka mlevi akubali kuitwa mlevi, hawezi kubali. Asa sema inni raaituhu mutnifatan lilmali, nimeona ulevi waangamiza mali, da'iyatan ila sharri lmaqali, ulevi wampelekea mtu kuzungumza maneno machafu ya shari, akizungumza zungumza maneno hayaeleweki, machafu, watukana, fanya hivi. Mudhibatan bimuruati rijali, tena yaondoa ile murua na heshima ya watu, kutoka mtu yuheshimiwa. Wallahi uja wale watoto ambao baba zao ni walevi, huona haya wakiona baba zao leo. Sikwambii Waislamu, awe si Muislamu aleo iwaje, wajua mlevi huwa yeye akitembea, nafikiri mimi katika akili yangu aona kuna milima na mabonde, maanake haiwezekani mtu mara yuatembea huku mara yatembea huku, ni kama yuahepa mashimo pa, kisha mara bahati mbaya nkanyaga shimo yuanguka, kumbe ardhi iko sawa sawa. Afaman yamshi mukibban ala wajhi, yani ndio mfano wake, atembea aenda huku aenda huku mara yuanguka, ashajipujua uso anjaa mchanga kama ni tope, mara atembea hivi anguka ajikojolea, mara atembea hivi barabara ameji amekidhi haja kubwa hapo hapo. Huku yuenda wapi? Enda nyumbani. Na ukawa waishi sasa mtaa una watoto wa korofi, utajuta mlevi huyo, mlevi, mlevi huyo, kila ina majina utapewa na wale watoto. Kuna mmoja alikuwa akipita mtaani tumuita Bwelegwele, sasa nimemkumbuka Bwelegwele hivyo, Bwelegwele, watu wamchezea huku yatembea, watoto wa majengo na balaa kweli kweli, achezewa huku iwenda. Sasa fikiria we mbabako, babako mzazi yuko katika hali kama hiyo, yani watu wote pale mtaani wamjua babako aliyadhu billah mlevi, hii ndio hali yake. We huoni yashukisha heshima yako mpaka kwa watoto wako uliowazaa? Watu hawakuheshimu bwana. Hawa ndugu zetu wanaotumia mihadarati hao wana heshima gani katika mujtama? Tuzungumze ukweli, yani wachukuliwa ni kama watu hawana maana kabisa katika mujtama, bali akija inshallah ataka kumwomba mtu chakula, wewe pia ataka chakula, ondoka hapa, nyinyi mwanzo tukula biskuti tu, wewe ukila biskuti tu ushashiba. Wafanyiwe izdihaka na istihza, wachukuliwa ni watu hawana maana katika mujtama. Lakini mwanzo alipokuwa yatumia ajiona yeye muhuni, kwani wafikiria mvutaji bangi ajiona vipi? Aona akishavuta bangi anashakuwa, kumbe yuko pale pale hana chochote, bali ashukisha heshima yake kwa watu. Watu wamchukulia vipi? Mujtamaa ya watu wenye akili zao wamchukulia vipi mvutaji bangi? Wamchukulia ni mtu amepotea, wala hana heshima yoyote. Kwa hiyo huu ulevi huu waondoa hata heshima ya watu. Huyu mtu azungumza haya maneno wakati wa nini? Jahiliya. Sisi tuna neema ya Uislamu uliotuhifadhia akili zetu, alhamdulillah. Nafikiri nitakwamia hapa, nimechukua katika dakika za mwenzangu kama kumi, nitasimamia nikiwa ninazungumza haya, nitakuwa mmeeleweka na ile. Kuna mambo mmegusia gusia hapa, ili msilale muamke, mutanswane ile mifano mifano naipige wa mara nyingine inshaallah, yule alala yule alala, ili muamke msilale mtanswame hafiri mfahamu zaidi. Allahu almusta'an. Naam. Subhanaka Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.